az Úr én nékem, őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Gyönyörű, szép mezőn engemet éltet, és szép kies folyóvízre legeltet. Lelkemet megnyugtatja szent nevében, és vezérl engem igaz ösvényében. Ha a halál árnyékában járnék is, de nem félnék még ő sötét völgyén is, mert mindenütt te jelen vagy, én velem vesződ és botod, megvigasztal engem, és nékem az én ellenségim ellen asztalt készítesz, eledelt adsz bőven. Az én fejemet megkened olajjal, és engemet itatsz teljes pohárral. Jó voltod kegyességet környül vészen, és követ engem egész életemben. Az Úr én nékem megengedi nyilván, hogy mindéltiglen lakjam ő házában.